Kapitola. Je sobota, 28. září, 13 hodin. U newyorské centrály FBI na rohu 3. avenue a 69. ulice zastavil vůz. Vystupují tři muži. Jeden z nich vejde do budovy. Za chvíli se vrací v doprovodu jiného. Obhájce Donovan se sešel podle předem schváleného programu s jedním ze svých budoucích odpůrců před soudem, s asistentem obžaloby Jamesem Feldherstonem. Toho pověřili úkolem dovést obhájce Donovana a jeho dva pomocníky na schůzku s Haihanenem. Nastoupí do služebního vozu. Až na policejní značku vypadá civilně. Feldherstone si sedne za volant, vedle něj Donovan. Jeho dva pomocníci se usadí na zadním sedadle. Vůz projede Manhattanem, pokračuje po dálnici West Side Highway kolem řeky Hudsonu na sever. Muži mlčí, každý se zabývá vlastními myšlenkami a řidič prostě řídí. Jen občas se podívá do zpětného zrcátka, jako by se chtěl ujistit, že i zatečka ním je všechno v pořádku. Na dálnici je obvyklý provoz. Proudy vozů. Není proto snadné zjistit, který z nich je sleduje a který z těch, co je předjeli, jim připravuje cestu. Motorist Muffin Man není daleko od New Yorku, ale neleží na hlavní dálnici. Řidič odbočil a zastavil před ním. Řekl, že si musí zavolat, nechal vůz na parkovišti a zmizel v restauraci. Zřejmě čekal na další pokyny. Až do té chvíle se cesta podobala napínavé sekvenci z detektivního filmu. Mlčící muži jedou a nevědí kam. Také teď sedí beze slova a pozorují vchod do restaurace. Za chvíli se objeví státní žalobce Feldherstone, rozhlédne se, jako by se chtěl ujistit, že je všechno v pořádku, jde k vozu, nakloní se k okénku. Musíme počkat. Snad bychom si mohli zatím vypít kávu. Nikdo neví, na koho se má čekat a proč. Akce FBI a státního zastupitelství je od počátku vedena s přehnanou opatrností. Jakoby Donovan nebyl renomovaný obhájce s nejlepší pověstí, ale advokát gangsterského klanu. V amerických poměrech je to zčásti pochopitelné. Haihanen je korunní svědek a jeden z mála trumfů státního žalobce. Kdyby nemohl promluvit před soudem, sesula by se celá stavba obžaloby. Proto ho hlídají jako sicilskou nevěstu, utajují místo jeho pobytu a nehodlají vysvětlit obhájci Donovanovi ani o slovo víc, než budou muset. Donovan zatím sedí v restauraci Motorestu a pije kávu. U vedlejšího stolku dělá totéž jeho protivník Feldherstone. Neposadil se k ním jen proto, že nebyla u stolku čtvrtá židle. Nebo má strach z novinářů. Co kdyby ho někdo z reportérů vyfotografoval ve společnosti obhájce sovětského rozvědčíka? Možná, že má ještě jiný důvod, proč chce být sám. Po chvíli se odněkud vynoří dobře oblečený mladý muž, vyhlížející jako obchodní zástupce, nakloní se k státnímu žalobci a pošeptá mu pár vět. Pak se zase ztratí. Po několika minutách přichází z jiného kouta restaurace jiný podobný cesťák a chová se zrovna tak. Kdyby obhájce Donovan nepoznal na stohonů policajta, i když se převlékne za Maharádžu, musel by si myslet, že má pan Feldherstone v Motorestu spoustu známých. Můžeme jet, řekl po chvíli Feldherstone. Vstal a kolébal se ke dveřím. Ti tři šli za ním. Před Motorestem už čekal jiný vůz. Velký, silný, s řidičem, který vypadal jako úspěšný fotbalista. Tvářil se netečně, ani se neohlédl, kdo nastupuje, nastartoval a vyrazil na silnici, jako by šlo o závod. Jakmile se dostal do tempa, začal hrát jakousi, zřejmě předem připravenou hru. Na první pohled nebyla pochopitelná. Organizátoři z FBI si ale mysleli, že je účelná. Řidič jel, sotva po kilometru prudce zabrzdil, rychle vůz otočil a spěchal bláznivým tempem zpět. Samozřejmě, že zase projel kolem Motorestu Muffin Man. Prolétl parkovištěm, až pneumatiky zakňučely a na druhé straně zabočil na jinou silnici. Směřovala k New Yorku, tedy zase zpět. Ještě chvíli kličkoval, v poslední chvíli odbočoval na křižovatkách, prostě snažil se zmást Donovana a jeho doprovod. Zřejmě dostal rozkaz jet k cíli oklikami, aby advokát nepoznal, kde se nachází motel, před kterým nakonec zastavil. Vystoupili. Už na ně čekali muži ve světle šedivých kloboucích. Vedli je beze slova do druhého patra. Vešli do pokoje, v němž se sem a tam procházel Eugene Maki, zvaný také Vic, Reino Haihanen. U dveří se postavili strážci, další promenovali po balkóně a snažili se vypadat nenápadně. Donovan později napsal, že se Hajhanen nápadně podobal egyptskému ex-králi Fárukovi. Vážil aspoň metrák, měl obarvené vlasy a obočí, také jeho knír neměl přirozenou barvu. Očima těkal po místnosti, byl nervózní, nejistý, ruce se mu třásly. Pochopitelně, nebyl v závidění hodné situaci. Abelův obhájce musel nějak začít rozhovor a tak položil Hajhanenovi nejdřív konvenční otázku. Kdy vás zatkli? Zastavil se. Podíval se na Donovana, pak na ty dva u dveří. Po chvíli začal vysvětlovat lámanou američtinou, že nikdy nebyl a také teď není zatčen, ti pánové ho jenom chrání, aby se mu něco nestalo. Mluvil vzrušeně, zadrhával, z jeho tónu vyznívala snaha ospravedlnit se. To vysvětlení byla také jediná kloudná odpověď, kterou od něj James B. Donovan slyšel. Na každou další otázku, týkající se jeho zpravodajské činnosti, odpovídal naučeným. Zeptejte se na to Marka. Ten to bude vědět líp. Donovan poznal hned po prvních slovech, že Hajhanen dostal přesné instrukce. Debata nevedla k ničemu. A zrádce po chvíli rozhodně prohlásil, že už nebude odpovídat. Nikdo ho k tomu nemůže nutit. Donovan se tedy zvedl. Uvědomil si, že FBI sice nerad, ale přece jen vyhověl zákonnému požadavku obhájce, umožnil mu rozhovor s hlavním svědkem obžaloby, ale poučil Hajhanena o tom, co smí a co nesmí říci. Tak měla zůstat jeho výpověď i jeho dosud neznámá činnost a konečně i jeho soukromý život překvapením hlavního přelíčení. Obhájce Donovan se ale postaral, aby ho Hajhanenovo svědectví příliš nezaskočilo. Poslal přece po jeho stopě soukromého detektiva. Když se vrátil v pondělí 30. září z víkendu do své kanceláře, ležela na stole složka, označená pro JBD od FFZ. Obsahovala 10-stránkovou zprávu o Eugénovi Makim. Soukromý detektiv pracoval rychle a spolehlivě. Eugéne Maki se nastěhoval do bytu v Bergen Street 29. března 1955. Adresu našel v inzerátech. Podle sdělení majitele bytu podepsal nájemní smlouvu hned na 2 roky. Bydlel zde s manželkou. Ale asi před rokem najednou zmizel. Soukromý detektiv se snažil vytáhnout z majitele bytu aspoň nějaké podrobnosti, ale ten se dušoval, že se o něm od té doby nic nedozvěděl. A nikdy už o něm neslyšel. Detektiv se proto vyptával sousedů a ti mu řekli víc. Hovořili o nájemníkovi jako o záhadném cizinci. Bůh ví, kde vlastně pracoval a co dělal. Hodně pil. Nevysedával po hospodách, ale o to důkladněji se prý opíjel doma. Jak to mohou tvrdit, když k sobě nikoho nezval? Dostal se někdo z nich za dveře Makyho bytu. To ne, ale na chodbě mýval stát tucty prázdných láhví od whisky a piva. Znali ho naproti u holiče, věděli o něm u pekaře, protože jim tam nedávno zahrál nepěknou scénu. Pekařova žena si ji dodnes pamatovala. Jednou odpoledne koupil balíček nakrájeného chleba a upustil jej při placení na zem. S Hajhanenem byla v obchodě také jeho 35-letá manželka Hanach. Ta prý dovedla jen pár anglických slov. Eugéne Maki dostal vztek, že mu chléb upadl a panovačně rozkázal své ženě, aby si klekla a rozkutálené krajíce pozbírala. Poslechla beze slova. Lidé, kteří to viděli, kroutili hlavami. Tohle dokážou jen cizinci. Znali ho jako notorického opilce. Mnohým nešlo na rozum, že pravidelně nepracuje a přesto má dost peněz na whisky. A jezdí autem. Do jeho bytu se nepodařilo nahlédnout žádnému ze sousedů. Eugéne Maki se stranil společnosti. Dokonce natřel okna neprůhlednou barvou. Nikdo tedy nevěděl, co se děje za dveřmi bytu v Bergen Street, ale sousedé lecos zaslechli. Někdy jen křik, jindy nadávky. Jednou museli na rámus dokonce upozornit policii. Ale strážmistr nic nezmohl. Eugéne Maki mu na zaklepání neotevřel a americká policie nesmí překročit práh bytu, nedá-li k tomu majitel svolení, nebo nemá-li FBI k prohlídce soudní povolení. Mezi sousedy se šuškalo, že ten podivín bije svou ženu. Ale ona si nikdy nikomu nestěžovala. Jen jednou 24. května 1956 zavolala po hlučné hádce policii. Její manžel prý se zranil. V 8:30 se dostavil do Makyho bytu policejní strážmistr Gavarny a jeho kolega Kao Ehl z 6. revíru. Výsledek šetření zapsali do policejního protokolu. Eugene Maky, starý 36 let, se značně řízl do pravé nohy. Utrpěl tak ztrátu krve. Dopravili jsme ho do nemocnice Martland, kde ho ošetřil doktor Kanther. Policisté na celém světě neradi píší. V protokolu bylo jen to nejnutnější, ale soukromý detektiv se vydal za strážmistrem Gavarnym, vyptával se ho na podrobnosti a ten si přece jen na lecos vzpomněl. Podle jeho výpovědi už nebylo tak docela jasné, jak vlastně přišel Eugene Maky k tak hluboké ráně nožem, že mu ji museli v nemocnici sešít třemi stehy. A jeho žena. Vysloveně pasivní stvoření, mírné jako anděl. Výpovědi se shodovaly v nedůvěře k cizinci. Kdo to vlastně byl, že mluvil s tak divným akcentem, čím se živil, odkud přišel a kam najednou zmizel? Jednou prý někomu odpověděl na otázku holý nesmysl. Pochází prý z Illinois a z Indiany. Nikdo nemůže pocházet ze dvou míst najednou. Ale Eugene Maky byl vůbec divný patron. Vypadal jako hodně nešťastný člověk. Vykořeněný, osamělý, chudák. 6.